أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين مخ کې الله جل جلاله داخله جنت چې کوم نعمتونه دي او دا غي کوم خوشاله دي او کوم خوراکونه دي او کوم بي بيان دي او کوم زيونه دي دا غي تذکره وکړي اس پس اللہ جل جلالہ تخویف ذکر کئی تخویف اخروی او د کافرانو د پارا چې کوم خوراکونه دي داګه تذکرہ کئی نو التا جنتیانو نعمتونه او مزه او دلته د کافرانو خوراکونه داګه تذکرہ کئی نو الله فرمای اذالک خیرن اذالک آیا دغه اغه چې کوم تذکره او شوا د جنت نعمتونو خیرن اغه ډیر بهتر دي د جنتیانو د پاره نزلن په اعتبار د ملمستیا باندې ام شجره الزقوم یا ډیر بهتر ده په اعتبار د ملمستیا ونه د زقوم نو ونه د زقوم دا څه شي دي یو دنیای زقوم دی مختلف بوټی دي لکه زمون په علاقه کې زکوم کاپر کنده تاسو بل بوټی تاسو بل بوټی دا دغه رنگي عربو کې نو آیا چې کم زکوم دلته کې زکوم نه یا هغه سری غونته کې کم لیدلې اغن غن والا نو آیا اسپېړې سپېړې شکل کې او سری غونته کې نزلته چې کم مصداق دی په دنیا کې د زکوم نو دا به آیا په آخرت کې هم دغه زکوم وي خبر ځان داله یا د دین علاوه وي نو صحیح او راجح خبره دا نه چې دلته الله داغه کم وصف بیانې نو صحیح خبره دا چې هغه دا زکوم اگر چې نوم کې مشابهت لري خو په صفت او په وصف کې اغه داسې نه دي اغه ډیر خطرناک دي زکوم چې کم خوراک دي اغه ډیر خطرناک دي ځکه حدیث پاک کې راځي د ترمذی روایت ته د علامه بهګیم راوړل دي د عبد الله ابن عباس ابن روایت ته کچره د زکوم یو قطره اغه د دنیا په سمندرونو کې واچول شي نو دنیا والے باندې بداغي معاش خراب کی او به دومره خراب شي چې ټول ارث به سره خراب شي نو داغي طعام بسنګي نو معلومه شو دا خبره دا زکوم او که یو بالټی ته مور زیداغي خور نه خرابې او هغه ک پوره سمندر سمندرونو د دنیا ته داغي او کتره ورواځي نو داغي غه معاش به خراب کی داغي د ژوند غ اسباب به خراب کی نو بهر حال دا صرف نوم کې مشابهت ته او داغي حقیقت جدا ده او د دې حقیقت جدا ده نو الله وی د جهنم یانو د خوراک دا زکوم بهتر دی او که د مسلمانانو د مؤمنانو د جنتیانو په جنت کې د عمل مستا بهتر نو زئی خبره ظاهره خبره ده چې کوم اهل جنت ولا تیار کړی دی هغه بهتر دی الله فرمای ان جعلناها یقینا من ګرځول دي زکوم لرا فتنه عذاب للظالمین د فر د کافرانو دا عذاب دی په دې به عذاب ورکول شي دا خوراک نه دی دا د مزی خوراک نه دی د مړولو خوراک نه دی دا یو عذاب دی د عذاب ذریعہ ده چې دې ته عذاب ورکول شي یو معنا ده او دویمه معنا مفسرینو کړی دا فتنه معنا ازمایش دا ازمایش دی ځکه چې ورپسې الله فرمای انها شجره تخرج فی اصل الجحیم دا یو ونه ده چې دا راوز یو راخیږي په ویخ د جهنم کې په مز د جهنم کې نو چرته ونه او چرته اور اور خو ونه سوځي او الله وي دا پکې راخیږي. نو دا ازمایش ته کافرانو به خنداګانې کولی ونه دا او په اور کې دا اور خو ونه سوځي. نو دا کافرانو د لپاره ازمایش ته هغه په ایمان لرنل چې دی په ایمان لري او که انکار او استهزاء کوي مؤمنانو په ایمان لرلو اداس نشنا خبره نه ډیر چنجي دي منجي دي هغه په اور کې پاتې کی ځکه دا اور د ماحول والدين په اور کې بچکیږي ډیر بوټي دي چې اوبو کې بوټي اور ځنه هغه ملاوي شي ختم شي ډیر د اوبو د سر د پس رواني خپل نشونه ما کوي دا غي تعلق د اوبو سره وي او نه دي ونه تعلق د جهنم د اور سره جهنم په اور باندې هغه پای نو چې څومره اور وته ملاويږي ناغه دومره خکیږي او غټيږي لکه څنګه چې د بوټي د زیاتې اوبو شروع کنه زیړ شي ختم شي کینی الګ وی کین اصل اما کو کین اصل حالانکه دغه بوټي د اوبو د پاسه ګرځي او غټيږي نو چې کم شي کم ماحول والی هغه سره هغه ته نمو او نشو نما ملاوي نو دا زکوم چې ده دا د اور والے بوټي د پور کې ده نور تر کې او غټواله ملاوي ندی به خنداګانې کولی ابو جهل خندا کولی ګره زکوم باندې مونږ یې ری بجان وې زکوم په بربری زبان کې هغه کوچو ته وای او کجور ته وای نو کوړته کوچو کجوري راړه خپل ملګری راو وختل ځکه دا ور څه زکوم راړه ناغه غسیزونه راړه وې ګوره مونږه دا پیغمبر په دې باندې یریده خو خلک خوري د خوراک سیزونه نلا دا آیات نازل کې چې د زکوم پرې دا د بربر زبان ده زکوم چې کوم الله بیانی انها شجره تخرج فی اصل الجحیم دا هغه زکوم نه دی کجوره او کچھ بلکې دا چې دی دا هغه زکوم دی چې دا یو ونه ده او دا راخیږي په ویخ د جهنم کې طلعها کانه رؤوس الشیاطین او د دې غټه چې دی کانه رؤوس الشیاطین وای دا ک غټه چې دی دا سرونه د شیطانان دی شیطان معنا چې کړه سرونه د ماران وي د ماران د شکلونو په شان لکه څنګه چې دنیا کې دنیوي زکوم دا دغه چې دا کا پر کنده دا بل څه سپېړونته بلا چې دا خبراته نه انو مو دا سې به چې زما په خلل راځي څه خطرناک ونته نوم دی کنزل ونته دی نو هغه کته سره د کتلی نو هغه بلا دا د ماران سرونه په شان دی نو بازو د دې معنا کړی دا د مارانو د سرونو په شان خو نه شیاطین خپل معنا سي الله فرمایي ک انه رؤوس الشیاطین وای ک د دې د غټه چې د پشان د سرونو د شیطانان او زین ته وشکان لازم چې تشبیه خود دې د پرور کول شي چې اوسې ښکارا شي لکه ته پلان کې هغه د سپومې په شان د کچانو لیدل نو حایسه هغه ښکارا شي خبر ده انده نو د شیطان سر چلی دل چې خدای وي د شیطانانو سرونو په شان اور زین درازی دا کوم ته پتاونه لګی چې دا زکوم څنګه مونږ د شیطان سر نه دی لري چې خدای په کوئی زکوم دغه په شان دی نو مونږ هغه نه لیدل نو زکوم مو څنګه ولیدو اوسې کوي د سپو مې په شان دی سپو مې مونږ لیدل د شیوی په شان دی شیوی مونږ لیدل را نو زکوم چې په شان د سرونو شیطان سر د شیطان چالي دی نو دې ته ویل کیږي تشبیه بنا بر تخیل د خیال په اعتبار سره تشبیه خبر ده لګنه الک خلق یو خرا د شیطان د هر یو انسان په ذهن کې یو خطرناک صورت دی یو کبیح صورت دی د دې معنی دا ده په شان د سرون د شیطان دی ان انتهایی کبیح بوټی دی په خیال کې دی ته خیالي تشبیه وي لکه سړی بچی کې لیدو درګه سم بلا ده یا یو خزه بچی کې لیدو سم سره بنو بلا چالي دی له بلا چالي دی له اچان علی دی له اوبره انداله او دار سړی په ذهن کې د بلا یو شکل لري قسم بلاګی لري یا سم بلا ده سم د بلا په شان دی لري نزل تکم الله وي په شان د سرونو د شیطانانو دی یعنی انتهایی کبیح همې وره ورټای چې دی انتهایی بد شکل ورټای دی نو ورټایم بد شکل دی دومره خطرناک دی چې اغا یعنی دور کیم راکی جی دای نه کار صفت دی او دا غرنګي انتهایی ناکار بوټي دی کچره د دنیا په سمندرونو کې او کتره دا غین او کلی شي دا ټول خلکو باندې به معاش خراب کی او بعضو ځان لیکلی دي بعضو مفسرین را نقل کړی دي چې یو انسان پاغي باندې څنګه چک لګي نور خوراک خو وینا او چې څنګه د اغې نه خوراکو کې نو چې څنګه هغه په دې باندې چکو لګوي نو بده باندې هغه نه دومره وخو کوي خبر نه در کته دې یې کې غني می تبا کې دا خوږ شه د سر دا بل یو بل بل ته وي زموږ پالا کوي د کم ده انو او ملاوی دا شکل یو بل ملاوی سره سره هم ده نو هغه بپد باندې حمله کی څنګه چې د خوراک کوي نو هغه بدلنه خوراک کی بعضو مفسرین دام لیکلي نو به هر حال دا تشبیه بنا په تخیل لا یعنی انتهایی کبیخ شکل نه دی کوی کده شیطان شکل جیواله فانهم لااکلون منها ابیا دا یاد څه ده الله پرمای الله یو ونه ده نو یا خو یو ونه ده څنګه دي تللی لکه څنګه چې توبه جنت کې ونه ده او دا غي بیا مختلف څنګه دي او یا شجره جنس ده لکه هر کوی لکه تاسو رسول غنه دي یو غنه نه مراد پورا غنی مرادی خبر ده تعالی نو دا ونه دي ونه ده یعنی ونه دي یو قسم ونه دي نو قسم بیان شو لاندې دي بلا اپرات دي نه غنه ونه دي یا یو ونه ده بلا څنګه دي څنګه چې توبه جنت کې ونه ده او داګه څنګه بیا خوري شي الله پرمای په نوم دا جهنم یان چې دی لا کیلون منها دی به خوراک کوي دی ونه نه فمالئون پس دکون کی به منها د دې ونه نه البتونو ګړي ثم ان لهم بیا یقینن وی بد دی لپاره علیها پدغا ونه باندې لشوبن خام اسکاک دا ونه یو خلن د دې پس بسکاک کوي من حمیم د ګرم وبونه نو خوراک زکوم شو اور پس اسکاک ګرم او بشوي او ثم ان مرجعهم یقینا بیا د دی واپس جدا ل ال الجحیم خامها جهنم دبی نو کو یکی دلا سو غنه لک سورۃ الرحمن کې الله تعالی فرمایي یتوفون بینها وبین حمیم ان دا د دې مطبخ د جهنم ګویا کې خبر ده دل کنه دګه بخوراکو کې او بیا اسکاک د دې لپاره بل ځای د جهنم یانو اغه ویني زوي شوي ګرمه وبشوي نو اسکاک بل ځای دی بس د دې او داغه مس کې به تواب کوي دلته خطرناک خوراک الله دې پناه راکي او الته ویني زوي او دلته ګرمه وبو دا بس کې نو کله دلته او کله الته علامه ابن کثیر هم دا توجید دغه تده په حواله باندې ذکر کړی دی نو اسکاک به ګرمه وبي نو چې ګرمه وبوس کې غلطه لکه سړی چې اوخ بوزي اغا او دام جهنم کې دن نه زیاده ګرمي او بچي اوس کې نو ثم ان مرجعهم بیا زیاده واپس ایدو ورتلو د ال جهنم جهنم ته وي انهم الف او صلی الله سبب بیانې وجه بیانې چې دا ولې خبره ده دا ګرمي او بس کې زګوم خوري دا ولې وجه صدا گمراهه وجه بیانې انهم یقینا دیچو الف او دیمون تیو آباهم پلارام پل دوالینا گمراه فهم پس دی چی دی دا اولاد چی دی علا اثار ام پنشاناتو دی بانده یو حرعون امند وخی بس پلو پلارانو پسی روان دی اغی ام گمراه نو دی ام گمراه اغی پسی لارو دا اغی تکلیدی اوکو دا خپلو پلارانو غلط تکلیدی اوکو نو دا دی وجنا دی ام سشو جهنم تر او رسید ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين الله تعالى فرمي ولقد ضل فتحقيق سره گمراه شوی دي قبلهم وړاندې دي اجمالی واقعات بیانې ورپسې تفصیلی واقعات بیا بیانې اجمالی تور روان عبارت ته الله تعالی کوي کیو توحید تمهیدی تور عبارت ذکر کئ بیا ورپسې د انبیاء واقعات شروع کیږي ولقد ضل فتحقيق سره گمراه شوی دي قبلهم وړاندې دي اهل مکهونه اکثر الاولین اکثر د اولنو خلقو د فخوانو خلقو ولقد ارسلنا فيهم منذرين الله يمن لغلي واغي کی انبیاء يرون کی خلق يرول ود الله تعالی نه فانظر فاستوبر كيف كان عاقبه المنذرين سرنگش انجام دا خلقو چې کم يرول شي ود الله د عذاب نه الا عباد الله المخلصين مگر نه نیک بندگان د الله تعالی ذکر اغه نیک بندگان د الله تعالی لپاره بهترین انجام ده او دغه لپاره عاقبت محموده ده بهترین انجام ورپسې دا هغه واقعات الله بیا رستو بیانې اذالک آیات جدیدا چې کم تیر شو خوراکونو نعمتونو د جنتیانو خیرون ډیر بهتر دی نزلن په اعتبار د ملمستیا ام شجرت الزقوم یا ون الزقوم ان جعلناها لویکن منگر زول د دی ون لرا فتنتن عذاب للظالمین د فرد کافران یا فتنتن سبب د ابتلا په دنیا کې عذاب په آخرت کې دغه معنا شو او دویمه معنا سبب د امتحان په دنیا کې زکه دی ویدا او ونه په جهنم کې فتنتن سبب د ازمایش په دنیا کې چې ایمان راړیو کو کفر کوي لوالمینا د پاره د کافرانو انها شجره یقینندا یو ونه ده تخرجو چې دار اخیجی فی اصل الجحیم په مزد جهنم کې یا په ویخ د جهنم کې تلو ها غنچی د دوی یا غټه د دوی بازو معنا غنچی کړي بازو غټه کړي تل اصل کې غټه د صحیح معنا غټه تلو ها غټه د دې کان نو گویا کې دا غټه چي دي روس شیاطین سرونه د شیطانانو دي انتهای کبیه دي بد شکل دی فإنهم یقیناً پس دا جهنمیان چی دی لآکلون منها خوراک بکی دینا خامخا خوڑون کی دی دینا فمالئون پس دکون کی دی منها دا دینا البتونا گیلو لرا ثم ان لهم یقیناً بیادوی دا پارا علی آفاس دا دی باندی پاس دا دی خوراک لشو بن خامها سکاک دی من حمیم دا گرم اگونا ثم ان مرجعهم یقیناً بیازه دا ورطو دا دی لئل الجحیم خامها جهنم دی انهم یقیناً دی جو الف و منتی و آباؤهم لاران قبل ضالین گمرا فهم پس دی چی دی علا آثارهم پنشاناتو دا غی بانده یو رعون منده وگی ولقد ظلاو پتا کی اکسر گمراشیو قبل عملان دی دتینا اکثر الاولین اکثر دا پخوانو خلقو دا اولنو خلقو ولقد ارسلنا وبتاكيك زرمون لیگلو فی امپاغی کی منذرین یرون کی یعنی پیغمبران فانظر نو تو وګورا کیف کان عاقبت المنذرین سننگی چې انجام دا یرول خلق اغه یو نمل الاغی الله هلاك نو تو وګورا فانظر معنا سوچوگا کتا د پیغمبر خبرونه منلا نو تا به الله هلاك الا عباد الله المخلصین مگر نه غو بندگان د الله تعالی خالص کړی شوی دا غي انجام بهترین او دا غي انجام خطرناک نو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الله سعاده فطرات نصیب الله خیر برکت نصیب دنیا آخرت رسوان نصیب یا الله جنت دمت نصیب یا الله جهنم دمت عذابون نو مرسات یا الله تراز شکر الله صلی الله